Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 76 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu z powodu wichury nad południową Polską. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie ministrów rolnictwa państw Trójmorza. Chodzi o pieniądze w unijnym budżecie. Konsulat w Mediolanie radzi Polakom w północnych Włoszech szczególną ostrożność z powodu koronawirusa. 76 tysięcy odbiorców nie ma prądu z powodu wichury, która przeszła nad południową Polską. Trwa usuwanie szkód, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Małopolska 18 tysięcy odbiorców bez prądu, Podkarpacie 14 tysięcy, na Śląsku ponad 10 tysięcy odbiorców jeszcze nie ma prądu. Naprawy cały czas trwają, no trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, kiedy one wszystkie będą usunięte. W weekend strażacy w wielu regionach usuwali powalone drzewa i zabezpieczali uszkodzone dachy. Na Mazurach było ponad 80 interwencji. W kilku miejscach drzewa spadły na linie energetyczne. Prądu nie było w kilkunastu miejscowościach regionu. Silnego wiatru w warmińsko-mazurskim można spodziewać się do południa. W porywach będzie osiągał prędkość 60 km na godzinę. Wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu, co oznacza cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Na jeziorze Druzno woda o kilka centymetrów przekroczyła stan ostrzegawczy. Na Zalewie Wiślanym oraz na rzekach Nogat, Elbląg, Pasłęka i Wąska poziom wody jest poniżej stanów ostrzegawczych, ale tendencja jest wciąż rosnąca. Według hydrologów taka sytuacja utrzyma się do jutrzejszego popołudnia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W Warszawie rozpoczęło się spotkanie ministrów rolnictwa państw Trójmorza. Uczestniczy w nim unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Tematem jest finansowanie rolnictwa w nowym unijnym budżecie. Minister Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że przedmiotem dyskusji będzie doprecyzowanie argumentów na rzecz wyrównania wsparcia dla rolników. Wśród zaproszonych państw panuje zgoda, iż wszyscy członkowie powinni być traktowani równo. Nie ma możliwości, po pierwsze, przyjęcia nowych, ambitnych celów klimatycznych, choćby bez dodatkowego źródła wsparcia, że wyrównanie wsparcia jest elementem również integrującym Europę, która ma coraz więcej wyzwań, i globalizacja i właśnie ten klimat przeze mnie wspomniany, więc nie można utrzymywać Europy dwóch prędkości, mówić o tym, że wy możecie zadowolić się mniejszym wsparciem dla rolnictwa. Janusz Wojciechowski dodał, że wspólna polityka rolna powinna uwzględniać potrzeby rolników także z tych państw. Ważne jest, żeby rolnictwo europejskie widzieć w całej jego różnorodności. Różne są problemy poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Tutaj, jeśli chodzi o Europę Środkową i Wschodnią, no to oczywiście jest problem pewnych zaszłości. To są kraje, które wychodziły z komunizmu, których rolnictwo przeszło szczególne doświadczenia, które mają również wpływ na obecną sytuację rolników z tego regionu. I bardzo ważne, żeby polityka rolna uwzględniała tę szczególną sytuację. Z ministrami państw Trójmorza spotka się także prezydent Andrzej Duda. Poparcie Donalda Tuska szkodzi Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia Zdzisław Krasnodębski. Zdaniem europosła z Prawa i Sprawiedliwości to może zmobilizować elektorat niechętny Platformie Obywatelskiej. Który negatywnie go ocenia, który nie chce, żeby było tak jak było, powrotu do czasu, kiedy właśnie rządziła Platforma. I ja myślę zresztą, że pomysł panią marszałek Kidawą-Błońską to był właśnie taki pomysł, żeby pokazać kogoś innego spoza duetu z Schetyna Tusk. Cała rozmowa z europosłem dostępna jest na portalu Polskiego Radia. Unikanie miejsc publicznych, zwłaszcza większych skupisk ludzi, radzi Polakom przebywającym w północnych Włoszech konsulat generalny w Mediolanie. W tym regionie z powodu koronawirusa zaostrzono przepisy sanitarne. W Lombardii, prowincji Lodi i Wenecji Jałganajskiej zalecana jest szczególna dbałość o higienę i stosowanie się do zaleceń władz oraz służb medycznych. Goszczący we Włoszech Polacy są też proszeni o zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. 84-letni mężczyzna z Bergamo, właśnie na północy, to czwarta ofiara śmiertelna w tym kraju. Na całym półwyspie jest już prawie 200 chorych. W Lombardii, która jest ogniskiem zachorowań, stwierdzono 165 przypadków. Premier Giuseppe Conte zaapelował do Włochów, by zachowali spokój. La preoccupazione è comprensibile. Obawy są zrozumiałe. Panika nie. Teraz ważne jest, by rozprzestrzenianie się wirusa ograniczyć. Nie możemy poddać się rezygnacji, dlatego że rośnie liczba zarażeń. W ramach nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa 11 gmin otoczono kordonem sanitarnym. Na północy kraju zamknięto na tydzień wszystkie szkoły i uniwersytety. Odwołano imprezy sportowe, zamknięte są muzea, teatry, kina i część kościołów, między innymi Mediolańska Katedra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Alanis Morissette w programie trzecim Polskiego Radia. List pani Darii dotarł do nas i ten list częściowo jeszcze odnosi się do informacji z serwisu ekonomicznego o tym, że teraz paszporty mieszkańców po Brexicie, paszporty mieszkańców Zjednoczonego Królestwa będą drukowane w tczewie. I powiedziałem, komentując te informacje, że w tej chwili zapytać Londyńczyka o to, gdzie jest drukowany jego paszport, może mu przysporzyć sporo kłopotów i pani Daria właśnie do tego się odnosi. Do wątku kłopotów z wymawianiem polskich słów chciałbym dorzucić cegiełkę o Angliku, który podróżował swego czasu autokarem do Polski i zagapiwszy się został na postoju w miejscowości Poźrzadło. Na szczęście miał przy sobie bilet i telefon, więc mógł zadzwonić do firmy przewozowej, ale jak autokar po niego wrócił, to miał łzy szczęścia w oczach i prawdopodobnie trwały uraz do polszczyzny. Pozdrawiam serdecznie, Daria. Dziękuję bardzo. Chciałbym państwa poprosić o wyjaśnienie, gdzie jest miejscowość Poźrzadło, a być może ktoś z państwa w tej miejscowości nas słucha, to bardzo serdecznie zapraszamy do korespondencji. No i jeszcze pytanie, jak nazywa się mieszkańców Poźrzadła? Piotr.baron@polskieradio.pl. Wspomniałem już dzisiaj o liście przebojów. Można ciągle oddawać głosy. W minionym wydaniu listy powiedziałem, że chyba się już nie doczekam, żeby to był numer jeden. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket, then you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. But

zespół daje strzelec. Panu Jackowi jestem bardzo wdzięczny za korespondencję, dlatego że wzbogaca moją wiedzę na temat geografii Polski. Poźradło Wielkie, to ta miejscowość, o której wspominaliśmy kilka minut temu, jest w gminie Kalisz Pomorski, województwo zachodniopomorskie. Pozdrawiam, Jacek z Kalisza Pomorskiego. Dziękuję panie Jacku i dla Kalisza Pomorskiego i Poźradła Wielkiego dużo rock'n'rolla. To był zespół Led Zeppelin, a teraz jeszcze jedna płyta. Nim ta płyta, to jeszcze przeczytam list od pana Aleksandra. My słuchamy w Mirachowie na Kaszubach, koło Mściszewic, Dzięcielca, Strzepcza i Rzymu. Dziękuję i dobrego odbioru. Teraz płyta, która moim zdaniem charakterem odpowiada poniedziałkowym spotkaniom. Się niespodziewanie audycja do południowa o polskich pięknych miejscowościach, ale okazuje się, że mamy lekki kłopot i będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić. Otóż pani Agnieszka napisała taki list. To chyba jednak nie to Pośrzadło. Mój kolega ze studiów był z Pośrzadła Wielkiego w Zachodniopomorskiem, a ów Anglik został zapewne w Pośrzadle przy autostradzie. Zatem to całkiem popularna nazwa miejscowości. Ale Pośrzadło to i tak pikuś w porównaniu z planowanym węzłem drogowym na Krajowej Piątce w miejscowości Bysko-Strzysewko. Nie, coś źle przeczytałem. Bysko-Żystewko. Proste. Bysko-Żystewko. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo. Jeśli mają państwo jakieś propozycje w sprawie Pośrzadła, w którym zatrzymał się Anglik i był nieco zrozpaczony, przypominam, że to ma być Pośrzadło przy autostradzie, a nie Pośrzadło Wielkie, bo pani Agnieszka twierdzi, że to nie o to Pośrzadło chodzi. Piotr.Baron@polskieradio.pl. Jeszcze raz wspominam o liście przebojów. Bardzo wysoko na liście ciągle The Cure. Zespół The Cure koncertowo ciągle wysoko na liście przebojów, a na listę można głosować choćby teraz z naszych stron internetowych. Program trzeci jest za 18.11. Fajny film. Ten fragment programu przygotował Ryszard Jaziński. W Trójce z nami Marta Szatkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor naczelna Nina Teki. Spotykamy się, by zaprosić słuchaczy Trójki do oglądania najlepszych polskich dokumentów. Ninateka.pl to takie wyjątkowe VOD, w którym oprócz filmów fabularnych, spektakli, rozmów z ciekawymi ludźmi, gromadzimy taką bazę dokumentu polskiego. W tej chwili to jest około 350 tytułów. Ale szczególnie chcielibyśmy dzisiaj zwrócić uwagę na te najnowsze dokumenty już uhonorowane, bo już 2 marca ceremonia wręczenia Orłów, czyli Polskich Nagród Filmowych za te dokonania w roku 2019, a teraz właśnie będzie okazja, by zobaczyć nagrodzone Orłami dokumenty. Przypominamy filmy zarówno nominowane, jak i te, które zwyciężyły. Orły od 2013 roku, czyli od początku istnienia sekcji dokumentalnej w ramach tej nagrody. No to troszkę już głośnych tytułów się tu zebrało. Tak, to są takie tytuły jak na przykład Aktorka Kingi Dębskiej, czyli bardzo ciekawy portret Czyżewskiej, 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika, czyli taki portret wielkomiejskiego życia, czy Inny Świat Doroty Kędzierzawskiej, opowieść Danuty Szeflerskiej o swoim życiu, czy też Bracia Wojciecha Staronia. Poza tymi tytułami udostępniamy również tytuły, których jeszcze u nas nie było. Na przykład co teraz? I to jest na przykład film Alicji Albrecht, Mlynarski, piosenka finałowa. Bardzo nietuzinkowy i nieoczywisty portret Wojciecha Mlynarskiego, oczywiście. Oczywiście. Na który składa się dość niesamowita rozmowa z muzykiem przeprowadzona mniej więcej rok przed śmiercią. Wypowiedzi jego przyjaciół, na przykład Krystyny Jandy, czy Janusza Głowackiego, żyjącego wtedy jeszcze, czy Janusza Gajosa. Towarzyszą temu bardzo ciekawe, nieznane, niepokazywane dotąd archiwalia. No bez wątpienia bardzo są to ciekawe propozycje. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie zaglądał do Ninateki, jaką ma tutaj możliwość, jaka dostępność? Strona jest dostępna za darmo, bez reklam, bez logowania. Wystarczy wejść na stronę ninateka.pl i już można szukać. Oglądać. Mhm. I tam szukać. Teraz na stronie głównej właśnie eksponujemy te filmy w ramach przeglądu orłowego. W dzień ceremonii wrzucimy film Over the Limit. To jest bardzo głośny dokument. Dostał szereg nagród na festiwalach w Polsce i za granicą. To przy okazji ja może wspomnę o tegorocznych nominowanych do Orłów, bo tu znalazło się aż 9 filmów w kategorii najlepszy film dokumentalny. Pewnie z tego powodu, że akademicy na niektóre tytuły oddali równą liczbę głosów. To jest Diagnozis, Intacz, Jazda Obowiązkowa, Maksym Juk, Koncert na dwoje, Marek Adelman i Była miłość w getcie, Miłość i puste słowa, Symfonia Fabryki Ursus, Tylko nie mów nikomu oraz Wiatr, thriller dokumentalny. No i mam nadzieję, że w Ninatece ciąg dalszy po ceremonii wręczenia orłów nastąpi i zwycięzca tegoroczny też się tam pojawi. Oczywiście po jakimś czasie na pewno pozyskamy ten film na naszą stronę. A może nominowane też? Nominowane też. W pierwszym możliwym momencie na pewno będziemy je pozyskiwać i pokazywać. A na razie warto wrócić do laureatów orłów z lat poprzednich. W tym wypadku mówimy o filmach dokumentalnych. Dziękuję bardzo. Była z nami Marta Szotkowska, redaktorka naczelna Ninateki. Dziękuję bardzo za to. Dziękuję bardzo. A z panią Martą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I jeszcze jeden list, chyba wychodzimy już, wyjeżdżamy z Poźrzadła, mianowicie list pana Macieja. Witam, jestem rodowitym mieszkańcem Poźrzadła, więc jestem poźrzadlaninem. Jest to miejscowość przelotowa, niedaleko słynnego polskiego Rio de Janeiro, czyli Świebodzina oraz pięknego Łagowa. Miejsce jest znane raczej z postoju na obiad, kawę bądź nocleg koło piramidy dla tirów. Pan Jacek niestety nie ma racji, chodzi o miejscowość w województwie lubelskim. Pozdrowienie od Macieja dla całej trójki. Panie Macieju, dziękujemy i proszę od nas pozdrowić mieszkańców Poźrzadła. Mam nadzieję, że tam program trzeci też jest należycie odbierany. A skoro pan już wspomniał o trasie przelotowej, o postojach, to sięgam teraz po płytę. Może trochę nie z repertuaru poniedziałkowego, ale płyta, która bardzo mi się podoba i jest płytą bardzo samochodową. I to nie tylko dlatego, że jej tytuł to Cadillac Jack. Zarejestrował ją artysta, który nazywa się Mighty Mo Rogers. No i płyta doskonale nadaje się do samochodu. I'm on a one-way mission to bring a fishtail back. Cause a harder rock and roll with the 50s Cadillac. America's rise can be traced to the fact when it put the fishtail on a Cadillac. We got to bring it back. You know the 59 Cadillac, the fishtail was on the rise. In a rock and roll Cadillac. Mighty Mo Rogers. Gdyby Państwu wpadła w ręce ta płyta, proszę mi wierzyć, że w towarzystwie i Mighty Mo, i całej jego ekipy świetnie się podróżuje. Z tej płyty polecam Państwu jeszcze jeden utwór. To jest utwór zatytułowany The Freddy Fender Song. Być może kiedyś, może nawet jutro w programie Do Południa posłuchamy wspólnie tego utworu. Nie kończą się Państwa listy w sprawie miejscowości. Tym razem pan Aleksander stawia przede mną dość trudne zadanie, dlatego że pyta, czy... Znaczy ciekaw jest, czy dałbym radę powiedzieć nazwy naszych wsi po kaszubsku. Na przykład Strzepcz to Scipć. Pozdrawiam ekipę Trójki. Trzem ta socepło. Damy radę. Wszystkiego najlepszego. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Fingers